di naman ang forma. Lagi rin namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami naman ang nag-aalay sa'yo? Upo na lang at aawit, maghihintay ng pagkakataon. Hayaan na lang silang magkandara pa na manligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharap. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa na maligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa na manligo sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Oh, idadaan na lang sa gitara. Okay, good night po sa lahat.